Probabil și sechestru pe viață. Ministrul Justiției prezintă până la sfârșitul anului propriile concluzii după controalele făcute de Inspecția Judiciară la Parchetul General și la DNA. Indiferent de decizia ministrului, Laura Codruța Chioveși spune că își va face datoria până în ultima clipă de mandat. Indiferent de ce se întâmplă în spațiu public, noi cei din DNA o să ne facem treaba. Indiferent câte presiune a fost și va fi, o să ne facem treaba. Meeting de amploare anunțat de Blocul Național Sindical în capitală pe 12 decembrie. Vor fi afectați și lucrători din sectorul bugetar, încă nu realizează consecințele legii 153. Și undă verde de la Parlament pentru sistemele americane de apărare Patriot, legea se află la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanu, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Direcția Națională Anticorupție a pus sechestru pe averile inculpaților din dosarul Tel Drum, între care și liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat aseară la sediul DNA pentru a-i fi comunicată decizia. Șeful Camerei Deputaților a fost întâmpinat de susținători și contestatare deopotrivă. Statul are de recuperat peste 127 de milioane de lei, adică peste 27,4 milioane de euro. Toate explicațiile vin de la Elena Tudor. Ancheta a fost începută în urma unei sesizări a Oficiului European Antifraudă, care suspectează deturnarea de fonduri comunitare. Alături de președintele Camerei Deputaților, în trecut șef al Consiliului Județean Teleorman, vizați de anchetă sunt alți patru funcționari din Teleorman și acționarii Tel Drum. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au pus sechestru și poprire asupra bunurilor mobile și imobile deținute de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, în valoare de peste 127 de milioane de lei, adică aproape 28 de milioane de euro. Sunt blocate astfel în vederea recuperării prejudiciilor din dosarul Tel Drum, conturile bancare, dar și acțiunile și părțile sociale deținute de Liviu Dragnea în firme. Potrivit comunicatului DNA, au averea sub sechestru și Neda Florea, reprezentant al Tel Drum, peste 31 de milioane de lei, Mugur Bățăuș, peste 127 de milioane de lei, Victor Piperea, 64 de milioane de lei, dar și Marin Predescu, 32 de milioane de lei. Ultimii trei fiind funcționari în Consiliul Județean Teleorman la data săvârșirii faptelor. Prejudiciul estimat până în acest moment este de 127.547.000 de lei. DNA precizează că până acum nu s-au constituit parte civilă nici Ministerul Dezvoltării pentru sumele ce ar fi fost obținute nelegal din fonduri europene, adică peste 20 de milioane de euro, și nici Consiliul Județean Teleorman pentru prejudiciul produs prin abuz în serviciu, peste 31 de milioane de lei. Liviu Dragnea a fost aseară la DNA pentru a-i se aduce la cunoștință instituirea sechestrului și nu a făcut nicio declarație. A fost întâmpinat atât de câțiva susținători, cât și de oameni care i-au cerut demisia. Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiție ca să scape de pușcărie. Credeți că scapă de pușcărie? Credeți că veți scăpa dacă veți schimba legile justiției? De ce nu recunoașteți că familia dumneavoastră e acționară la teatru? Cablu. Un infractor folosește Parlamentul ca să scape de pușcărie! Înainte de a merge la DNA, președintele PSD a declarat că se consideră o victimă a celor care se opun reformei justiției. Controversat proiect inițiat de actuala guvernare pe care asociațiile de procurori și judecători îl resping. Noi încă mai credeam și că unii mai credem că putem deveni o țară normală în care nu afli din presă lucrurile astea. Informații date pe surse, nu? Pe canale neoficiale și nelegale. O să merg ca să iau în primire sechestru. Urmează probabil și sechestru pe viață. Vreți să spuneți cumva că sunteți șantajat de către DNA sau OLA pentru a bloca legile? Nu fiu șantajat, n-am cu ce să fiu șantajat, dar despre subiectele astea o să avem timp să vorbim. Potrivit declarației de avere din iunie anul acesta, Liviu Dragnea avea în conturi 3.000 de dolari și 37.700 de lei. A recuperat și 10.500 de lei bani dați în campania electorală pentru alegerile parlamentare de anul trecut. Ce bunuri mai deține președintele Camerei Deputaților, aflăm de la Adriana Sârbu. După divorțul de Bombonica Prodana în 2015, proprietățile lui Liviu Dragnea se rezumă la un apartament cu 3 camere de 80 de metri pătrați în turnul Măgurele și la clădirea hotelului turist din același oraș. Fosta sa soție a rămas în schimb cu domeniul din Alexandria, cu un teren în Bușteni și o mașină de teren. Președintele Camerei Deputaților mai are 2 mașini din 2006 și 2009. În ceea ce privește hotelul turist, Liviu Dragnea deține imobilul și terenul pe care este construit, dar nu și firma care îl folosește. Și de de la care primește chirie aproape 220.000 de lei pe an. În 2009, hotelul Turis apărea tot într-o declarație de avere cu o valoare impozabilă de peste 110 milioane de lei. Anul trecut, potrivit celei mai recente declarații de avere, Liviu Dragnea a promis cuiva că îi vinde clădirea contra a 630.000 de lei. Dincolo de acești bani, Liviu Dragnea are de încasat de la firma care folosește hotelul datorii de peste 800.000 de lei. Compania are însă pierderi de ani buni, iar pentru 2016 a declarat venituri zero. Cât din averea lui Liviu Dragnea ar acoperi prejudiciul din dosarul Teldrum, aflați pe site-ul nostru europafm.ro. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu comentează la Europa FM decizia DNA-ului de a pune sechestru pe bunurile lui Liviu Dragnea. Se pune problema cine va plăti prejudiciul constatat de procurorii anticorupție, spune Cristian Tudor Popescu. Paguba în fonduri europene există, a fost constatată de organismele Uniunii Europene și România a fost executată deja. Așa că acum se pune problema dacă plătim noi din buzunar sau domnul Dragnea și ai săi din averile, din avuțiile dânșilor. Că s-o fi luptând domnul Dragnea până la moarte cu așa zisul stat paralel, nevăzutul stat paralel, dar asta în vreme ce domnia sa face parte din statul parale, aflat foarte la vedere. Statul parale al celor îmbogățiți ca în bazme, în vreme ce erau lefegii la statul ăsta român, neparalel. Mai mult, ziaristul Cristian Tudor Popescu spune că liderul PSD încearcă să se victimizeze în toată această perioadă. Ce face domnul Dragnea, ce a făcut în seara asta și va face în continuare, este să transforme fiecare etapă a procesului judiciar în care se află într-o crucificare. Deci, din momentul proclamației de la Herculane, domnul Dragnea dorește să treacă drept Iisus Hristosul României. El este un sacrificat, așa cum a declarat, o să moară de gât cu Soros, acum spune că o să-i pună sechestru și pe viață. Aceasta este imaginea pe care dorește să o transmită domnul Dragnea de Iisus Hristos. Ascultați știrile Europa FM. Și în timp ce Liviu Dragnea era la DNA, șefa instituției Laura Codruța-Chioveși și vorbea seara la o dezbatere a grupului pentru dialog social despre noile legi ale justiției aflate în Parlament, în opinia Codruței-Chioveși și în proiectele aflate la Comisia Iordache, ar exista mai multe prevederi care pot afecta grav independența procurorilor. Una privește trecerea inspecției judiciare sub autoritatea ministrului justiției, a doua înființarea unei direcții de investigare a magistraților. Dacă pentru 88 de persoane condamnate în 12 ani trebuie să înființăm o direcție specială, mă îndoiesc că fenomenul infracțional în România s-a agravat datorită faptelor penale comise de magistrați, procurori sau judecători. Dacă avem de 10 ori mai mulți polițiști condamnați, o să facem direcție pentru investigarea polițiștilor, direcție pentru investigarea primarilor, direcții pentru investigarea lucrătorilor vamali. Șefa DNA se opune de asemenea redefinirii abuzului în serviciu în codul penal și susține că în acest fel vor rămâne nerecuperate prejudicii de sute de milioane de lei în fiecare an. În anul trecut, rechizitorile pe care DNA le-a întocmit doar pe infracțiuni de abuz în serviciu, sechestrele instituite de procurori au fost de 263 milioane de euro. În acest an, ca urmare a deciziei Curții Constituționale privind abuzul în serviciu, 245 de dosare au fost clasate, dar nu acest lucru este relevant, ci faptul că 188 de milioane de euro care au fost prejudicii în aceste dosare rămân nerecuperate și aceste fapte nu mai pot fi investigate. Haideți să ne imaginăm ce se întâmplă dacă modificăm și noțiunea de funcționar public, dacă instituim și un prag minim la abuzul în serviciu sau dacă facem și alte modificări. Cât îl privește pe ministrul justiției, acesta anunță că va prezenta până la sfârșitul anului propriile concluzii după controalele făcute de Inspecția Judiciară la Parchetul General și la DNA. Opinia lui Tudorel Toader este așteptată cu nerăbdare în condițiile în care a fost analizată inclusiv activitatea șefei DNA. Întrebat când se va pronunța în privința acesteia, ministrul justiției a preferat să răspundă ironic și a dat de înțeles că ar putea organiza o conferință de presă chiar de revelion. Vă voi anunța, vă voi invita la Ministerul Justiției la o conferință de presă, nu declarație, conferință, în care voi prezenta concluziile mele ca ministru al Justiției vis-a-vis de raportul inspecției, vis-a-vis de ansamblul activității desfășurate la cele două entități controlate. Când va fi? Într-un termen scurt, nu mai târziu de anul acesta. Săptămâna viitoare, domnule ministru? Eu n-am luat concediu anul acesta, nu voi lua nici de sărbători, deci s-ar putea să vă chem pe 31 decembrie. În dezbaterea de aseară de la sediul grupului pentru dialog social, șefa DNA Laura Codruța Chiovici a declarat că își va face datoria până în ultima clipă de mandat, chiar și în varianta în care ministrul Tudorel Toader va propune revocarea sa din funcție. N-am niciun fel de emoție. Indiferent de ce se întâmplă în spațiu public, noi cei din DNA o să ne facem treaba. Indiferent câte presiune a fost și va fi, o să ne facem treaba. Că ne facem bine, repede, sau ar trebui mai bine sau mai repede, asta nu știm, o să tragem concluziile la sfârșitul anului. Cert este că o să continuăm să ne spunem punctele de vedere pe acele modificări care ne vor afecta activitatea și până în ultima zi a mandatului eu o să-mi fac treaba. Și la fel și colegii mei. Iar raportul Inspecției Judiciare privind controlul la parchetul general a fost aprobat în secția de procurori a CSM, iar concluzia este că managementul parchetului a fost unul eficient. Între timp, Consiliul Superior al Magistraturii a trimis Parlamentului motivele pentru care a vizat negativ modificările justiției. Unele propuneri sunt neconstituționale, iar mai multe decizii ale Curții Constituționale au fost transpuse greșit. CSM este doar una dintre instituțiile care au vizat negativ propunerile de modificare a legilor justiției. Asociațiile de magistrați în Alta Curte, DNA și Parchetul General au respins în bloc modificările și președintele Klaus Iohannis le-a criticat. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Conform hotărârii CSM, propunerile de lege transmise spre avizare ne socotesc în aspecte esențiale garanții fundamentale pentru independența și funcționarea sistemului judiciar, contravenind dispozițiilor constituționale. Un exemplu ar fi înființarea Direcției pentru investigarea infracțiunilor săvârșite de judecători și procurori, dar și reorganizarea Inspecției Judiciare. Probleme de constituționalitate ridică și propunerea ca, după acoperirea prejudiciului, statul să se îndrepte cu o acțiune în despăgubiri împotriva magistratului care cu rea credință sau gravă neglijență, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii. Este criticată și procedura de numire în funcțiile de conducere din cadrul Ministerului Public, constatându-se că aceasta nu ține cont de propunerile formulate de CSM în cursul acestui an. Alte propuneri trimise spre avizare sunt noi sau radical diferite față de cele din forma anterioară a proiectului de lege și nu au fost supuse consultării sistemului judiciar. În CSM au fost 11 voturi pentru respingerea proiectelor, în timp ce 7 magistrați s-au pronunțat pentru un aviz pozitiv. Avizul dat în urmă cu 2 săptămâni este consultativ. Meeting de amploare anunțat de Blocul Național Sindical în capitală pe 12 decembrie. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat de la 1 ianuarie 2018. Bugetarii vor fi afectați de modificările codului fiscal, susțin sindicaliștii, cât îi privește pe angajații din firmele private, cei care lucrează în companii mari, care au și sindicate, au primit deja propuneri de stimulente speciale ca să nu fie majorat salariul brut, spune liderul BNS Dumitru Costin. Și în ultimul rând, lucrătorii din sectorul privat. Acolo unde există organizații sindicale, există deja puncte de vedere comunicate ale angajatorilor care au mari semne de întrebare legate de constituționalitatea acestor prevederi și atunci nu vor angajatorii, zic, domnule, nu vrem să ne asumăm, să ne trezim pe undeva, pe la începutul anului viitor, după ce am crescut salariile brute, să ne trezim cu vreo altă hotărâre care să ne pună să dăm salariile înapoi și atunci vin cu niște propuneri de genul, hai să dăm niște temporar niște prime, niște stimulente în bani ca salariatul să nu piardă la salariu. Alți reprezentanți ai angajaților, pe de altă parte, au încheiat un protocol cu executivul pentru a se asigura că salariile nete nu vor scădea, sunt cei de la CNSRL Frăția, una dintre cele mai mari confederații sindicale. Ascultați știrile Europa FM. Undă verde din partea Parlamentului pentru achiziționarea celor 7 sisteme americane de apărare Patriot. După o perioadă de amânări, legea a fost adoptată pe repede înainte și acum așteaptă promulgarea șefului statului. Ministrul apărării Mihai Fifor a declarat că după ce președintele Klaus Iohannis va promulga legea, România va semna contractul cu partea americană. După semnarea contractului, va fi achitată și prima tranșă de bani, aproape 1 miliard de dolari, iar aceasta nu va fi singura achiziție. Urmează și alte programe de înzestrare ale armatei române și de asemenea vă vom solicita vot și vă vom solicita să fiți alături de Ministerul Apărării Naționale în încercarea de a arăta, repet, că România este un partener credibil, un partener important în zona aceasta. România va putea beneficia complet de noul sistem în aproximativ 3 ani. Sistemul defensiv Patriot este considerat unul dintre cele mai performante din lume, capabil să reacționeze în câteva secunde și să distrugă în aer rachete amenințătoare. Știrile Europa FM la final. Cer acoperit astăzi în majoritatea regiunilor, în nord-vest, nord și centru vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, în zona de munte, mixte în nordul Moldovei și mai ales ploi în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade, nori vor fi și în capitală, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FC Sevilla și FC Liverpool au remizat spectaculos 3-3 în penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor. De această dată, cormoranii au fost eroi negativi. Au fost egalați după ce au condus cu 3-0 la pauză. Firmino a deschis scorul încă din minutul 2 și a reușit dubla în prima jumătate de oră, timp în care a înscris și Mane. În repriza secundă, Ben Yedder a marcat de două ori pentru Sevilla, al doilea gol din penalti, iar Pizarro a egalat în urma unui corner în al treilea minut de prelungire. Spartak Moscova nu a profitat de remiza, a făcut 1-1 acasă cu Maribor, care a egalat în minutul 90. Liverpool conduce grupa cu 9 puncte și are nevoie de o remiză în ultima etapă acasă cu rușii pentru a se califica. FC Sevilla are 8 puncte și va juca în Slovenia. Campioana Franței, AS Monaco, termină în genunchi grupa G, învinsă pe teren propriu și de Leipzig 4-1, scor stabilit încă din prima repriză. În celălalt meci, Beşiktaş a remizat 1-1 cu FC Porto. Turcii sunt calificați, monegașcii eliminați, iar Leipzig și Porto au câte 7 puncte. O altă surpriză neplăcută a ediției ei, Borussia Dortmund a suferit o nouă înfrângere, 1-2 acasă cu Tottenham, după ce a și condus la pauză. Englezii au răsturnat rezultatul prin Kane și Son și au mai avut câteva ocazii importante. Borussia este la egalitate de puncte cu ultima clasată, apoi Nicosia, umilită aseară de Real Madrid în fața propriilor suporteri, 6-0, dublă Cristiano Ronaldo. În fine, în grupa F, Napoli, cu Vlad Chiricheș titular, a învins-o cu 3-0 pe Shakhtar Donetsk, însă rămâne la 3 puncte în spatele ucrainenilor avantajații de program. Foștii elevi ai lui Mircea Lucescu vor primi în ultima etapă vizita lui Manchester City, care are maximum de puncte după 1-0 aseară cu Feyenoord. Shakhtar va avea nevoie de o remiză pentru a merge în primăvara Ligii Campionilor. Diseară sunt programate meciurile din celelalte 4 grupe, cele mai interesante Juventus-Torino, FC Barcelona și Atletico Madrid-AS Roma. Da, ediție nebună a Ligii Campionilor. Se dau goluri, zici că e campionat județean. Da. Pe cuvântul meu, adică asemenea scoruri, dar 4-1, 6-0. Aveți ceva cu cei din ligile inferioare? Nu, doar că nu se ridică la nivelul Rapidului, adică 26-2, zic 1. Bine? 26-1. 1, măi. Iartă-mă. Nu se poate. Cer mii de scuze, Rapid Fonus, despre asta vorbim. I-au dominat total, adică da. Și adică un gol. Au luat două goluri, un gol au luat. Da. Dar uite, asta este tendința. Aveți și Liga Campionilor. Se caută scoruri de genul ăsta. Ne pregătim intens. Hai. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. If you change your mind. Take a chance. I'm the first in line. I'm the answer free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown.